تحریض سلیمان علیه السلام مر رسولان را بر تعجیل هجرت بلقیس بهر ایمان. همچنان که شه سلیمان در نبرد جذب خیل و لشکر بلقیس کرد که بیایید ای عزیزان زود زود که برآمد موجها از بحر جود، سوی ساحل می فشاند بی خطر جوش موجش هر زمانی صد گوهر. اثرا گفتیم ای اهل رشاد که این زمان رزوان در جنت گشاد. پس سلیمان گفت ای پیکان روید سوی بلقیس و بدین دین بگروید. پس بگوییدش بیا اینجا تمام زود که نالله حیت او به سلام. هین بیا ای طالب دولت شتاب که فتوح است این زمان و فتح باب. ای که تو طالب نی تو هم بیا تا طلب یابی از این یار وفاد.